مرګرو سورتی مومنون وګورئ تاسو. سورتی مومنون آلتم حلاکت دے پس دا آلتم محمد دے پس دا حلاکت دا ظالمانونا. اتیشتم آیات دا سورتی مومنون اتلسمی سپارے گوری کلا چې قوم د نوح علیہ السلام تباش نو رب العالمین فرمائی نوح علیہ السلام تا فیض استویت انت و من ما کان الفلک کلا چې برابر شتا او هغه څوک چې تاسو ردی پکشتای کې نوایا لائق دام دنو دی اللہ ذات نجانا من القوم الظالمین چه نجاتی راک منتا دا قوم ظالمانونا. کلچی اللہ رب العزت فرمائی ظالم تباشو نوح علیہ السلام ندا اللہ حمدنا وایا دا اللہ حمدنا وایا خبر مکوی دستو وایا لائک دا حمدنا دا اللہ ذات نجانا من القوم الظالمین چه نجات را کمتا دا قوم ظالمانونا. نو دا اللہ حمدنا وایا پدا مقام کی اے قنعانو گرا دنو علیہ السلام بچے دے خباتل پرستے دا پلار پلار ندے روان چکل مرشو نحمد پیو آیا مرگرو پدی خفگان ندے پکار. علماء لکلیو موت المبتدی فتحن فی اسلام دم بدتی مرگ داد اسلام فتح دا موت المبتدی فتحن فی اسلام یا فخر فی اسلام دم بدتی مرگ داد اسلام فتح دا نطب خفکی گمہ کی دیر آجیت سلیو دیر فکیر سلیو تو پہ الحمدللہ ہوا ہے باز خلق ہوئی پہ دیو یہودی کی رازہ روانا پہ نبی علیہ السلام ورپسی جلل چہ دا زمان کسورو ما دعوتو نو چلولو او دے جہنم تروان دیو ظالما پیغمبر مانے تراس کے چہ دا پیغمبر کسورو دا یہودی پسی جلل یہودیوں کافر مشرک چلالا الحمدللہ پہ ہوا ہے. سورت انعام گورتا پنج سل وختم آیات دا سورت انعام لگو گورا خبائس پوری گنا ادری گی سوچ بہت ہوئی نو نو کتیم منا کے نو بیاویر دی دان منی و دان منی و دان منی گورا قرآن سوئی فقطع دابر القوم الذين هم سپارا سورة انعام اللہ فرمائی فقطع دابر القوم الذين کلا چه پریکریشو مندز آغا کسانو چه ظالمانو کلا چه دا ظالم من پریکریشو ختم کریشو نوا والحمد للہ اولائد دو حمدنو دے اللہ رب العالمین چی پالن کے ذات المخلوقات دے پدر ٹیم کی دا اللہ حمدو آیا چی ظالم دنیا نلارا اس درم زل آمد ویل درم زل آمد ویل پس دو اصول الالجنتنا شکل جنتیان جنت داخل کی نو آل تبدا اللہ حمد ہوئی. سورت یونس گورا لگا یولس مسی پارا بلکہ زد نام نہ شروع کم اللہ فرمائی ان الذین آمنوا یقیننا کسان چی مان راوڑے او عمل کئی نیک یادیم ربوں بیمانیم توفیق بور کی دیتا رب دی پر سبب دا ایمانون دی دسو توفیق دا جنت تجری من تا تیمولانار چروان بئی دونو دلان دی داغی نیرونا فی جنات النعیم پر جنتنو دنیامتنو کی بئی دعوام فیہا بلنا دی پر دی جنت کی بئی سبحانک اللہم پاکی دا تعالی رحیل و خدا دی شرکانونا و تحییتم فیہا سلام او تفد دی پیشکشی دی پر دی کی او بلت بئی سلام واخر دعوام او رسنی خبرہ بد جنت یارو داوی ان الحمدللہ رب العالمین چلائک دام دنو بی اللہ چی رب مخلوقات گرہ چی جنت تا جنتیان داخل شل آلتم دا اللہ حمدن بوئی واخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین اور اس نئی خبرہ دبی بی پا جنت کی چلائک دام دنو بی اللہ چی رب مخلوقات دے دا دا جنت دا داخل دون رسو جنتیان با دا حمدن بوئی دنیا کی ہم چی مزکو حمد بی سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك الحمد لله مزبان ولاد حمد نوئی نو جنت کی بم حمد نوئی او چغی دا حمد نوئی ساجی بحال بئی چی دشپیرا پاسید دشپینا پاسید سباش نومیوی الحمد لله الذی احیانا بعدما ماتنا ویلی النشور روٹی چی اخبر نموی الحمدللہ الذی اطعمنا وسکانا وجعلنا من المسلمین دا طول دا اللہ نعمت رو دا دین رسط الحمدلوی نو جنتم دا اللہ یو نعمت دے پدی کم ہم حمدلوی او حمدلو سرب زندگی تی رہی دنیا کی دا میفلو مجلس نا چی پاسی دا نموی ہم دعا گانے کو لے حمد نے اللہ وی خوب کیوی روٹائی پٹیم کیوی در وجنا جنت کی بندہ نعمتوں نہ بعد حمد نہ ہوئی نعمتوں نہ بعد حمد نہ نمانا دا الحمدللہ معزہ کا الحمدللہ صفتنا دا خدای توب خاص اللہ لردی یا الحمدللہ مناسب حمدنا مناسب صفتنا اللہ لردی رب العالمین ہاں للہ بانے لگ باس کو الحمد صفتنا دا خدای تو للہ خاص اللہ لردی اللہ لرحمد لردی اس اللہ کی لام جارہ دا پارا تخصیص رارا اشارہ و دیتا چی مناسب او دخدائی توب صفتنا اللہ لردی للہ لام جارر آر الہ سرا نو للہ خاص اللہ لرا اس گرو چی للہ کی الہ چاہتا ہوئی داغذات سے چزرون اور تاجیدی کئی علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ دیوان دیر کل باز کر رہے دارنگ علامہ ابن تیمی رحمت اللہ علیہ پدیوان دیر باز کر رہے اغوی الہ چاہتا ہوئی حاغ ذات الہ دے چھ چاہتا زرون مائل کی گی بکمال الحب والتعظیم والجلال والاکرام والخوف والرجاء چې محبت ور سره کې تعظیم کې لوی غني عزت کې یریږي خپل میدونه ور پورې تړي نو دا صرف یو الہ دی الله. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ الفتح ربانی کی ہوئی تینزا آتی آئے مصفا بلکی واتی آئے مصفا کی ہوئی کل ما تعتمد الیہ فہو الہک وکل شیء تخاف منہ وترجوہ فہو الہک. ہر آغا ذات چی تاکید ساتی پاغبانی داستا الہ دے چتتی اریگی تو تتم ساتی تور سر محبت کے داستا الہ دے بغیر ظاہری اسباب ہونا محبت تما او یر چت ساتی داستا الہ دے لکاف زل پوری وئی کدی تما د مخلوق در پر خواہ بادشاہی دی مبارک شاہ تو گدائی تم بن ساتے دا مخلوق نا تم دا مخلوق دالوی ذلت تے دارنگی الہ آغا چاہتوئی چزونا ورت اطمینان کئی لکارب وئی آلہت الہن اے سکنت الیہ چکم ذات زلو اور سر اطمینان حاصلی گی آغا ذات تیلاوی داغا ذکر کو نزلو اور سر اطمینان کی گی آغا یادوا داغا پنم خیراتو نہ کوا نزلو اطمینان نیسی پاگی سرا گردا صفت دولویت رب العالمین خپل ځان ته ثابتې او د مخلوق نه نفی کوي. وګورئ تاسو سورۃ البقرہ 163 آیات یوسل دریش پہ تمایات اللہ فرمائی وَإِلْحَاؤُكُمْ إِلَاهُ وَاحِد او حاجت پرک ان کے ستاسو حاجت پرک ان کے او دے یوصل درش پہ تمایات دوے مسیح پارا 163 آیات درے مسیح پارا سورة بکرا وَإِلْحَاؤُكُمْ إِلَاهُ وَاحِد او حاجت پرک ان کے ستاسو حاجت پرک ان کے او دے لا الہ الا هو الرحمن الرحیم نشترے بلحاجت پرک ان کے مگر دا اللہ دے چام و خاص میرا بان برا حاجت پرک ان کے او اللہ دے خواہ دا صفت اللہ جان تو ثابتے او بلنے نفی کئی چلا الہ اللہ بلحاجت پرک ان کے نشترے سوا دا اللہ دا چام و خاص میرا بان دے حاجت پورا کہ ان کی او اللہ دے دا صفت اللہ جان کا ثابت ہی او دغیر نے نفی کی دغرن تاسو کو رہی سورۃ البقرہ دغ سورۃ 255 آیات آیات اللہ لا الہ الا ہو اللہ لا الہ الا ہو اللہ اشتا نشتر بلا عجت پرک ان کے بل مددگار اللہ ہو سواد اللہ نا گورا اللہ نے الہ بل مددگار نشتا بل امداد کے ان کے نشتا دا صفت اللہ جان تو ثابت ہے مخلوق نے نفی کہی. شہادت پورے تو ان کی اللہ دے دورنگ سورت عال عمران گو رہی تاسو دیپسی سورت عال عمران میں دویم آیات آیات نمبر دو اللہ لا الہ الا ہو شیخ القرآن بوی دی ہو تو زور ور کا جزکین خلی ذکر آسیا شی خبرہ تاسی ہو جڑ کرو مسئلہ بانی نوی خبر جماعت دی پر مقاغست ہے و بروز دی بروشتے ہوا ہوا ہوا ہوا تپا ہو سپوی غیر اللہ نے دی بیا گختا دوست بسم کی چھٹی کو کی نا سبق بلا سکی نا اللہ لا الہ الا ہو اللہ شتا نشتر بلاجت پرک ان کے سواد اللہ نا الحی ہمیشہ جن دے دے القیوم بندوبست کے ان کے مخلوقات واہ سمرا عجیب انداز کر دلائل ذکر کی ور پسیو گڑا عمدہ سورت اطلسم آیات کی وہی شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو شہید اللہ بیان کر دے اللہ شیکن شان دادے نشتے بلاجت پرک ان کے اللہ سواد اللہ نا اللہ ددی خبر بیان کی چی سواد اللہ نا بل مددگار و بلاجت پرک ان کے نشتہ سب عجیب انداز کرا سورت نساء اور پسی سورت گری واتی آئے مایا تو گری واتی آئے پنجم سپارہ ستاسی نمبر آیات اللہ لا الہ الا ہو اللہ لا الہ الا ہو اللہ شتا نشتر بل مددگار سواد اللہ نا بلا جب پرک ان کے سواد اللہ نا گرا دا خبر اللہ جانتا ثابت ہے چی بل مددگار نشت سواد اللہ نا مرا کاد مخلوق درو دربار نو لٹول آل تا دیچے جو آلی غستا مدد ہو نکا دارن یو سل یو یائی میاد دا صورت نساو گرا 171 آیات 171 آیات اخیر آیات کی گورا اللہ وی ولا تقولو سلاسا موائی او عیسانو چ خدا اندری دی انتاو خیر لکم کمن شئی تاسو نغردا تاسو دا پاردا خبرا دا موائی چی الہ دری دی انم اللہ الہ واحد یقیناً اللہ دے حاجت پر سے ان کے یو حاجت پر سے ان کے ذات سے بل الہ نشتا گر اللہ انم اللہ الہ واحد یقیناً اللہ دے مددگار کیو کیو دے ثلاثہ نشتا دری ندی یو الہ دے ولا تقولوا ثلاثا کاموئے چھ خدا اندری دی ویسائل و سرا وعدہ ذکر جائز چاہے شرک نو کرے مودودی ہوئی شرک کرا ہوا ہے خواہ ولا تقولوا ثلاثا چھ مانا ہوا دری خدای نے من لیو شاول اللہ رحمت اللہ لے اغوی ہر کلی کی خلق الہ من لیو اللہ نے لرشیو شاول اللہ رحمت اللہ لے ہوئی ما من بلدتن الا ولا آلیاتن توبدو ونشت ریو کلے مگر آگیل آرہ آلی آدی توحباد چداغی عبادت کی گی هر کلی کې خلق خدایان نیولی او داغه عبادت کیږي هغه ترا مدد شوی مددگار سوا د الله نه بل څوک نشته. ګورېسانو درې خدایان نیولی نو الله د دې خبرې نه منع کړ چې ولا تقول الصلاه او تا پار کلی کې خدای دعا درې نیولی دي څوک د بادو جمار څوک د سرخوجو جمار څوک دبل څوک دبل سی جمار کلی په کلی دی خدایان دی ور رواني هر دربار در کی غواړي او ته بیا مشرک نشوي هغه ایتان مشرکانو چې هغه درې نیولي او تا وګوره څومره نیولي دي نو ته مشرک نی کلی پکلی کوتک پولی سپیغا پولی هر ځای کې چغې وي هر ځای شرمېدلی. سورت مائده وګوره ورپسې سورت دیو لای مایات شپږم سپارا آیات نمبر 73 دریو آیم اللہ فرمائی لقد كفر الذين تاكثر كافر ذا كسان قالوا چوائی ان اللہ ثالث ثلاثا یقینا اللہ دریم ددریو خدایان نه دی دری خدایان دی اللہ دریم نمبر خدای دی نعوذ باللہ من ذلک دا بچاوی دا بی ساروی اللہ یا عیسیان چه خدایان دریمانی لقد کفر الذین اللہ وی تاکیق سرا کافر دی حقا خلق چه غی وی اللہ دریم ددریو خدایانو ندو وما من الہین الا الہ واحد او نشتے بلاجت پرک ان کے بل مددگار الا الہ واحد مگر مددگار دیکیو و بل مددگار نشتے مرا دنیا کی که مددگار لته یو مددگار جاتے اغنو غوارا اغب دی آجتو نا پورا کی خوا بل مددگار دنیا کی نشتا. دارن سورت انعام و گوری تاسو اتم آیات در سورت انعام بلکہ نلسم آیات تھے نلسم آیات کی قل ایو شین اکبر شادا قل اللہ شہید بینی و بینکم اوہی الیہ ہذا القرآن لینذرکم بی و من بلغ اینکم لتشہدون ان مع اللہ آلہۃ اخرى قل لا اشہد قل انما هو اله واحد ما نه بخپل ځای کې وخا قل ای زما نبی دوی ته وایا انما هو اله یقینا د الله دې مددگار وای دنیا و اننی بری مما تشرکون او یقینا زیم بیزارا دغه نه چې تاسو شرک وی ګرال ته وی سورتی ما سورتی مائده دریا او یایم کی لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه و چا چې درې خدای او منل الله وی لقد لام فقط داخل کړ قسمی امانه فائده کوي الله وی کافر دے کافرا چې الله نه علاوه بل مددگار غړي دل کوي و اننی بری مما تشرکون و الله نه علاوه قبل الهام وګړ رزګر به زارم د دې شرک نه دا تاسو شرک وی الله نه علاوه چې بل مدد غواړي قران ورته شرک او کفر ویلی دي دیسوئی دیو یر جتاو تول مشرکانو کافران کلنو ورطے مونگو چاہتا مشرک و کافر نری ویلی مونگو آئیو چاہتا کافر و مشرک صفت ورکر آگے او آگے او مانو نو یاد لرا پریبانی کفر و شرک توزی کافر کی گئو مشرک کی گئی سرے زان بچ کرو را مونگ داو آئیو دے پراپی گندی نوری چیز سو کی قرآن تا خوچی نری قل انما هو الہ واحد وا یقینا د الله دې حاجت پوره کوونکی او یقینا ز بیزار امداغه نه چې تاسو شرک وی د الله سره ګور بیزار کیا د شرک نه وا او شرک الله نه علاوه بل را مدد کولو بل امداد غفتلو بل نمداد غفتلو دا شرکو. او قرآن وی دا گمرائی وا ومن اجل ممن یدو من دون اللہ دوران سورتی توہاو گوری تاسو دا سورت مریم پسی سورت توہا دے سپارسم سپارا 97 نمبر آیات 90 نمبر آیات 97 چاہتا پختون ورزی نو چاہتا اردو نو ورزی چیز 97 ہوائے ما نو بیارو سو تپوس کے جی اردو کی اردو کی موائے من پا اردو نو پوئی گو پختو کی وائے نو پختو کی چیز 90 نمبر ہوائے ما نو بیا اردو علا ہوئی یا جی پختو کی وائے من پا نو دور لب ہوائی وزا 97 آیات دا سورت طہا 90 نمبر آیات کلا چې موسی علیہ السلام راغی او د سامری هغه څخه ایره ایره کړ نو ورته وی وانظر الی الائک الذی ظلت علی عاکفا وګوره هغه مددگار ستا تا هغه مددگار هغه مددگار ستا هغه تا زلتا لے آکفا چکر دیدلے کپاغی باندی آکفا منجورا عزیز عبادت کے اغینہ غواری خامخاز زر زر بکم دیلارا بیابا خامخاو بسوزم دیلارا بیابا زر زر کم دیلارا پدریاب کی پزر زر کولو سرا ستا دی خدای سر بہو گور مخا و موسیٰ جو چاہ دباتل پرست خدایان زر زر کا خلق و خدایا نیولی دی آغا ورطا زرا زرا کا پا توحید باندی توحید بیانو کا چه زرا زرا شی او چگه دا سووا چگه دا موسا نبی گنتی ووا انما الہکم اللذی لا الہ الا ہو یقینا مددگار ستاسو اللہ عذاب تی لا الہ الا ہو مشتر بل مددگار سوا دا اللہ نا دا چغوا چې مددگار دی الله دی بل څوک نشتا تا دا چغوا والا تا چرته دا ویلو چې بل مددگار نشتا توحید ویم دی ته چې چغه دی وایا چې مددگار بل نشتا دارنګي سورته سعد ګورا صافات سعد صافات صاد زمر مومن دا ترتیب سره دي سورت صاد دریشتم سپارا پین سات آیات سنزش پی تم آیات تے کله چې جانم تا جانمیان وګرځي گی الله وی تها سمال نار جگړی وکي او بل سره په جانم کې ولې زمانه بي دي توا انما انا منذر یقینا زم یرا ورته انکه و ما من اله الا الله الا الله الواحد القهار نشتر بل مددگار مگر الله دے کی او زورورا بل مددگار سوا دا اللہ نے نشتمرا تا در پدر ہر ذائی کی انداد غواری ہر ذائی چغیر انداد مخلوق توے وما من الہ الا اللہ نشتر بل مددگار سوا دا اللہ نا الواحد القہار اکی او دے زورورا واغ زورور ذات نو غوارا سلکم زوری نو غواری ذوف الطالب والمطلوب. اللہ دیر کمزوری دے تو چیتے غواری ضرور ذات نو غوار کا نخا آ کمزوری نسل غواری جو خود ہوئے مختاج دوسروں کا بلاؤ سے مدد مانگنا ہے کیا. سورت عاشر کو نہیں لگا سورت عاشر اتیشتم سپارہ دوشتم آیات واللہ الذی لا الہ الا ہو زور لگ دی ہو تور کا چزل ننو جی چبل مددگارو نگنی ابی ناستلا قرآن تا خوچی دے دا شرکوا چکلا چی دے سمشوا نو دعا گانی کئی نو زور ور کا ابی دی خبر تا واللہ الذی ہاو بابام ناس تو قرآن تا قرآن اوری تو زور ورک دی خبرتا آچی دے جوڑا شوا دا مخلوق درو دربارو نے پری خدل واللہ اللذی لا الہ الا ہو دا اللہ ذات تے نشتر بل مددگار سوا دا اللہ دا عالم الغیب و شہادہ پوید پپٹو خکاراو ہو الرحمن الرحیم دا اللہ دے عام و خاص میں ربانا ہو اللہ اللذی لا الہ الا ہو دا اللہ ذات تے نشتر بل مددگار سوا دا اللہ نا الملک القدوس السلام المؤمن المؤمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ اما یشرکون ولک زور ورکا کنا و مالک اللہ دے پاک دے دے نقصاناتنا السلامو سلام ورکا ان کے لئے امن والدے حفاظت کے ان کے لئے غالب دے دیر زوراور دے خاوند عظمت سبحان اللہ عما یشرکون پاک دے اللہ دہنا چی مشرکانی شرکی دا اللہ سرا دل تے بیاوت ہوئی واللہ دے شرک نہ پاک دے مشرک شرک مکا چی تد مخلوق پا دربار کی غواری لگ مزمل ہو گوری تاسو سورت مزمل بلکہ در سورت مریم ہو گوری سورت مریم لگو گورا دو سلو اقتمایات شپال سمجھ پارا ابراہیم علیہ السلام خپل پلار تا چکل دعوت اور کئی نو پا دعوت چی اللہ رب العزت ابراہیم علیہ السلام اگر دعوت ذکر کئی نوئی اذ قال لابی یابت لما تعبدو ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا. اے بابا ابراہیم علیہ السلام وی ولی عبادت کے داسا چناوری نوینی ولا یغنی عنک شیئا او نشی دفکو لے تالا دا اللہ عذاب. ودا چغوا چو بندگانو تاسو آغا مخلوق را مدد کوئی لا یسمعو چاگی اورینا ولا یبصرو وینینا ولا یغنیان کشیا تانا مصیبت نشی لرکولے. دا چغوا دا ابراہیم نبی چغا داوا قرآن ذکر کروا سورت مریم کی دارن مخلوق رو لگی دا مخلوق نے غواری مرے ناوری نوینی او نو تانا عذاب لرکولشی مصیبت لرکولشی. سورت شعراء لگو گو رہی سورت شعراء نلسم سپارا جاؤ یا یم آیات آیات نمبر 72 دعاو یا یمایات 72 ابراہیم علیہ السلام آل کم دا مسئلہ کئی سنر او دنر تو بیان دینو لارا قوم سر مشتو گریوان دی لارا قوم توی قالوی دوی قوم بلکہ اس قال لیا بی و قومی ما تابدون اوی ابراہیم علیہ السلام پلار او قوم تا رسشی عبادت کے ہوئی تاسو نقوم ہوئی نابد اسلام عبادت کے منگا ددر گاؤنو پنا سلولا آکفین نو گرزی دلیو منگا گرزی دلیو منگ دلواندی منجوران یا عبادت کے ان کی قالانو ویلو ابراہیم علیہ السلام حل یسمونکم آیا اوری استاسو آواز استدعون کلے چرا مدد کے ہوئی او ینفونکم او یزرون یا فائدہ رسول شیطا ہوتا یا ضرر او داتا چسو کرا مدد کے اوری ناوری فائدہ در کولشی نا ضرر در کولشی نا یرن ولی را مدد کے نو دا قوم جواب تا گورا بل وجدنا بانا کذالک افلون بلکی مندلو منگا مشران زمون چی دارنگی بے کولا نرم طور تو یلکہ دی اولیاؤ نولی غواری ولی ویچرا مدد چی لوی ازوانا دا بغداد شاہی میرانا مانی ولی لمن سادا دا چلی ولی وی دی اولی نیا با میدانا سیوینو دا نیا باباو نکی دینی ٹنگ کرے دی لکہ دا نمرودیانو دی اولی باباو میدانا سیوینو نیا با میدانا سیوینو وی دا خو دا نمرودیانو اکی دوا شغیط ابراہیم علیہ السلام وی حل یسمونکم استدون او ینفونکم او یزرون نغی جواب کسوی بل وجدنا آبانا کذارک افلون بلکی مندلی دی منگا مشران زمم چی دارنگی بے کولا سور تیل کدا شرک مکو گرد در گاونو نمغوارا اللہ نمغوارا دیوی دا مشران نپوی دل زمان یعنی کچی بلال آلتا بے سوالو کو دا باران باران بوشا آلتا بے دا کبر بانے ابوارو لی باران بوارے دا دانیانی کنو مدا سکول چی تنور کی بمینیان روٹائی پریواتا نوی بے رامدہ چی کاکا سے بپنے کشی وہ مکی پا بدائیو سے داد دا یا کی دیدی اللہ قرآن وایا چی کی دیدی سم اچی دا دی سمشی خوا قرآن اچی دا سمی صورت انقبوت گرئی تاسو شپالا سمایات انقبوت روم لقمان سجا احزاب سورۃ عنکبوت یہ اجتماع سپارہ اشپارہ سمایات لگ راشا عقیدہ حسامہ کا قرآن سرا دا تقریباً دو میاشتے سے کم قرآن بیانی کی دل خلقین کا نخا چقیدہ سمشی قرآن یو سوئی زمان میں ربان ہو تو بل پل روانی خچاپ ہو یا کرے نوی سورۃ عنکبوت اشپارہ سمایات ہو گرئی آیات نمبر 16 ابراہیم علیہ السلام آل تم وی اللہ فرمائی و ابراہیم اس قال لقومی عبد اللہ و تقو ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون انما تعبدون من دون اللہ یقیناً تاسو عبادت کوئی سوا اللہ نا او سانم زدر گاؤنو و تخلقون اس کا او جڑوئی تاسو دروغ پا اللہ پالا دروغ جڑوئی او درگاہوں عبادت کوئی ان الذین تعبدون من دون اللہ یقیناً کسان چھ تاسو عبادت کوئی سوا اللہ نا لا یملکون لکم رزقا ندی مالکان تاسو تا رزقا ورزق در کولشی چھ تو فقیر بابا سربد باجرائی ڈیری جوڑ کم چھ تم رزق ملاوشی اللہ ابراہیم علیہ السلام وی لا یملکون لکم رزقا ندی مالکان تاوتا دا رزقا فبتغو اند اللہ رزقا بسولتوی اللہ خطا رزقا سم رکھل بیان قوم تا کرے دے ورزق زمار ندی اللہ خطا رزق دے وابدو عبادتو قید اللہ وشکرو لہو شکر باسی دی اللہ تا ابراہیم علیہ السلام وی اللہ تا شکر باسی ودا اللہ عبادتو قید اللہ اللہ تا مدد شوائے سورة انبیاء لگو گرا اتل سمجھ پارا ول سما اتل سمجھ پارا لگو گرے پچ پہ تمایات ابراہیم علیہ السلام وی قال او ابراہیم علیہ السلام افتعبدون من دون اللہ آیا عبادت کے ہی تاسو سوا اللہ نا دا چال آیان فاوکم شیع ولا یزرکم چنا فائدر سولشی تاوتا دزاری بار او نزرر ننقصان رسولشی تاوتا افل لکم وحلاکت دی تاسو لرا یا تو لانت دی پتاسو تاسو اللہ نے علاوہ بلرام اگر چوہید عبداللہ ابن عباس مانا شیخ القرآن کو لدہ غزائی کی غمونگ شیخ نے ذکر ورستو بیامونگا ذا تفسیر پاوالی بانیو کتا افل لکم وحلاکت دی تاسو دا پارا جو کچانا چیدی ذکری داغنم واخلا می پتاو استاد خا مالا ینفوکم شیع ولا یزرکم آیا عبادت کوئی تاو سوا دا اللہ نا دا غچا چی نفائد رسول شی تاو تا دا ذریبر او نظر را افل لکم تو لانت دی پتاسو وحلاکت دی تاو لرا او آغستا چی تاسو عبادت کوئی سوا دا اللہ نا گورا دمرا دا نرطوب خبری کروا وی پتاسو دیم تو لانتی او تاسو چی دوی کانو نقل خلائن جور کری پاگی دیم لانتی داتاو سکوئی وی چلان الہو بلنا مدد کوئی دا ابراہیم نبی خبرا تاجیب انداز سرے کروا گورا ابراہیم علیہ السلام سورت انعام راوارو حال تم خبر کئی پلا خبر نپری دی سورت انعام سلور او یائم آیات آیات نمبر 74 فیس قال ابراہیم و مسی پارا آیات نمبر 74 سلور او یائم پارا نمبر 6 سورت انعام فیس قال ابراہیم لابی آزار اتتخذ اصناما آلہا تاثر سمولو کس لکھو حضرت اللہ سے مائی کے سر سمیں تاثر تاثر اللہ سے یاد کیا یاد کیا چویلو ابراہیم علیہ السلام پلار پلازر تا اتت تخیدو اتنامن آلیا آیا نسیتا یعنی ولی دیتا جسیدنی کانو بندگانو فخدائی توب انی آراکا و قومکا فی زلال مبین یقیناً زمینم تالر او پلارا اوستا قوم لرا فی زلال مبین پا گمراہی کارکی او پلارا و قوم گمراہی گمراہی طرف تروانی داتاو سے کوئی خلق اللہ نے علاوہ بل را مدد کی او تغرے ناس تھی دو ابراہیم نبی گنتی چگر نرے چرا دا گمراہی چگر او چکر دا چگر دیو والا یاد لرد رب امداد برازی لکسرن چی ابراہیم علیہ السلام سراغ لے سورت زخرف گورا لگا سورت زخرف ہندیشتما چی پارا پارا نمبر 25 آیات نمبر 25 ہندیشتما آیات پچیس سے بیس گورا ویس قال ابراہیم لابی آزار لابی و قومی اننی براہم مما تابدون یچنن زبیزارم او قوما او پلارا داستنا چی تاسو عبادت کوئی مگر آغازات دی اللہ چی پیدا کریم زا فینو سیادین بس یکنن دا اللہ با توفیق را کی ماتا و قوما تاسو اللہ میں علاوہ دبل عبادت کوئی زنکم ددی زبیزارم ددینا و دا چگوا چی دا غیر اللہ نبیزارم دا غیر اللہ عبادت نکوما دا چگی خلگی ہوا کنخا گورا چی تاتا بیا رب العالمین سمر امداد را لیگی ابراہیم علیہ السلام الہ طرف تا چگوا لیوا الاغ عذاب تے چی پیدا کول کولشی گورا سورت اعراف کی لگو گورا سورت اعراف 148 آیات تھے. قوم د موسیٰ علیہ السلام اللہ نے علاوہ بل الہ گن لیو بلا حاجت روائے نیو لیو. نو موسیٰ علیہ السلام راغی او اغیتا د الہ طرف تا خلق بلی او سنگ عجیب انداز سے وہ خبر کئی. اللہ فرمائی واتخذ قوم موسیٰ من بعدی من حلیم عجلن جسد اللہ خوار او نیولو قوم د موسی علیہ السلام بعد دتو د کوئی تور د موسی علیہ السلام نا د کالو د دینا خې جسم والا چغل آواز اے ګوري نه دی الله وی انه یقینن دا خې لا یکلمهم ولا یادیم سبیلا خبر نشی کوله بیسا او نو خو دې شی دی تلار د اسکی ته خدای ویلی او الله یې پر خو دې نو سره خبرې کوله شی او نا دیتا لار خودشی. سورت طه لگو گورا پارا سمجھی پارا سورت طه یوکم نوے نمبر آیات تھی 89 نمبر پارا نمبر 16 اللہ فرمائی موسیٰ علیہ السلام اگرا دا اللہ دین دے الہا مسئلہ پا بادری بیانی فاخر جلوم ادلن جسد اللہ حوار کلچ سامیری داگا سرون اسخے جھوڑ کر اللہ وی اگل آوازو روی سامیری او قوم دا خلقو حازا الہاکم و الہا موسیٰ دا الہا مددگار ساسو دے و مددگار دا موسیٰ علیہ السلام فنسیا پری خودل دے موساق پلی لالا را اگو ایزو کوئی تور تتلیم کوئی تور تزم اللہ تر خبر کم جمون خدای خدا دے موساق پل خدای پری خودل دے اوی ظالمہ دائی لاو اللہ یا فلا یرونا اللہ یرجی لیم قولا اے گوری نبی چنشی واپس کولے دویل روینا جواب نشی ورکولے او دی اغت علاوی دی ورطوی را مدد شی اغتا تا جواب در کولے شی ولا یملک لکم وما ولا یملک لهم ضرر ولا نفع او مالکان ندی دوی لرا دا ضرر او دا نفی دا دی چی ورط را مدد شی وی مالک دا نفی ضرر ندی علاوی اسی اللہ نے علاوہ بل مددگار نیولو بل چاہتے دے آمدت چی چگی والی کلچی مسئلہ دے الہ ذکر شوا الحمدللہ لا اقدام دنو دے اللہ چی رب دے مخلوقات دے نو سوئی رب العالمین اوائیو ستیم شکل انزمین تے کم لس ہاں اس وایو تنگی کی خونا یول سو پوری زوخا یول سو پوری زو سبانا با تفریق اس نا یول سو پوری زوخا اوسا دیما جملہ وا اولنا یوشوا الحمدللہ لائق دا حمدن دے اللہ الحمدللہ صفتنا دا خدای توب خاص اللہ لردی رب العالمین چپالن کے دتول مخلوقات دے رب العالمین ہر کلا چی صفت دولویتی زانت ثابت کر نو صفت دربوبیت زانت ثابت ای چی مالک زیما رب زیما رب العالمین دلتا رب مانا دا مالک سرہم دے لکم رب الدار رب الفرش خفدی زائی کی رب مضاف العالمین زارا او علامت جر پکی یادا دا صفت دا اللہ خاص دان تثابتی او نور نے نفی کئی مخلوق نے نفی کئی اللہ وی جب پالون پالون پالون کے ذات یم بل سک پالون کے ذات نشتا سورۃ ال عمران گورا یار لے ریل لے ٹیبل جوڑول غاری دا لے اگت چھے باز وقت کی کتابوں ہم پراتی وی داوس وڑو کے دنو ابل ریل سی شو دا سبادار علمی دی وے سبادار علمی دی دا پخپل ترکی دا جیر چاکے رکھے دی سا دری والا دی سورة آل عمران اتیائے میات گورا اللہ دا صفت دان تصاویتے دا مخلوق نے نفی کی وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ انبیاء حکم نہ کہتا ہوتا کیوں نہیں صحیح ملائک وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا او انبیاء پخدائی توب أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ آیا حکم کہتا ہوتا پکفر بعد از انتم مسلمون بعد دانا چیتا سو مسلمانان گورا رب او انبیاء حکم نہ چاہیے خدائی تو دا صفت اللہ جان سے ثابت کر کہ دا صفت زما دے بل چانا اللہ نے علاوہ بل رب نشتا رب العالمین ذکر رب اللہ نے علاوہ منل آیا آیام رکم بالکفر سورۃ انعام لگو گورا سلو رمایات بلکہ سوال رسمایات آیات نمبر 14 وہ مسی پارا قل غیر اللہ اتخذ ولیا و اے نبی دی خلق تا آیا غیر دا اللہ نا انسم بل دوستا فاطر السماوات والارض پیدا کہ ان کے داسمان و دزم کی دے وہ و یتیمو ولا یتام دا اللہ خوراک ورکی مخلوق تا دی اللہ تو سو خوراک نشی ورکو لے پھر اللہ کا ذات تے چا خوراک ورکی رب دے پالن کے دے ولا یتام او بل سو خوراک نشی ورکولے بل پاللو والے نشتا اللہ نے علاوہ بل پاللو والے نشتا سورۃ النحل لگو گورا یو یائے میاتو گورا شدہ ہر چاہ رازک اللہ دے رب العالمین اللہ دکھا واللہ فضل بعضکم علی بعض فی رزق دا اللہ ذاتے چکوڑا والے درکڑے بعض استاولرا پا بعض بانے پکڑا کی سہولی بن شدی موہ یہ لگی